наш аіл куркурэў размешчан у перадгор'ях на шырокім плато, куды збягаюцца сцясніны шумлівыя горныя рэчкі. Ніжэй аіла раскінулася жоўтая даліна, велізарны казахскі стэп, акаймаваны адгор'ямі ды цёмнай рысачкай чыгункі, якая ідзе за гарызонт на захад. А над аілам на ўзгорку стаяць два вялікія таполі. Я памятаю іх з таго часу, як памятаю сябе. Колькі разоў хлопчыкам выбягаў я на таполю, узбіраўся па галінках усё вышэй і вышэй, і неўзабаве з велізарнай вышыні перада мной адкрываўся дзівосны свет прасторы і святла. Я чуў шум таполяў, і сэрца маё білася ад хвалявання і радасці. І пад гэтае шапаценне я намагаўся сабе ўявіць тыя далёкія краявіды, што хаваліся ў стэпавай смузе. Толькі аб адным я не думаў у той час. Хто пасадзіў тут гэтыя дрэвы? Аб чым марыў? Аб чым гаварыў гэты невядомы, апускаючы ў зямлю карэнні дрэўцаў? З якой надзеяй вырошчваў іх тут на ўзгорку? Тайна дзвюх таполяў раскрылася мне праз многа гадоў і зусім нечакана. Мінулай восенню я атрымаў са свайго роднага аіла тэлеграму. Землякі запрашалі мяне на ўрачыстае адкрыццё новай школы, якую калгас пабудаваў сваімі сіламі. Але здарылася так, што важныя справы затрымалі мяне, і на ўрачысты сход я спазніўся. Паглядзіце, хто прыехаў! Жыві! Гость дарагі! Мы ўжо чакаць, краса! Так, так! Думалі, заганарыўся, забыў пра роднае аіл наш пастаў. Усім чакаць, краса! Ну, праходь, праходь, сядай! Новае месца, вось тут! Дзякай, сядай! Алтынай Сулеймановна, добрый день, добрый день, ну, рад вас бачить. Добрый день, дорогие, сядайте, коли ласка. Сядай, сядай, дорогим гостем будешь. Сябры мои, глядите, кольки телеграмм привез с пошты наш поважанный аксакал. Стары Дзюшэн. Гэта віншаванне з адкрыццём новай школы. Нас віншуюць Фрунзе. Што з вамі, Алтынай Сулеймановна? Вам дрэнна? Не, не. Вы так збялелі? Не, нічога. Дырэктар зараз назваў адно імя. Дзюшэн. Хто гэты чалавек? Дзюшэн? Гэта калгасны паштальён. Цікавы стары. Усё жыццё бабылём жыве. А калісьці, гаворыць, быў у аіле першым настаўнікам. А? Вы падумайце толькі. Настаўнікам. А сам у той час ледзь у літарах разбіраўся. Прабачце, я выйду. Я сапраўды кепска сябе адчуваю. Пастаю на свежым паветры. Госці хутка пачалі разыходзіцца. Выйшаў і я. Каля Арыка стаяла Алтынай Сулеймановна і глядзела на ўзгорак, туды, дзе пагойдваліся на вятры парыжэлыя асеннія таполі. Я падышоў да яе. Цяпер у іх лісце ападае. А паглядзелі вы на гэтыя таполі вясной, у час цвіцення? І я пра гэта ж думаю. Так, кожны жывы мае сваю вясну і восень. А я памятаю гэтыя таполі зусім маленькімі і памятаю рукі, якія іх пасадзілі. Маскоўскі поезд тут праходзіць, здаецца, у 11? Так, у 11 ночы. Значыць, я павінна ўжо ехаць. Чаму? Вы ж абяцалі пабыць тут некалькі дзён. Народ вас не адпусціць. Не, у мяне тэрміновыя справы. Я павінна зараз жа ехаць. Прашу вас. Праводьте мяне да машыны, яна недалёка. Пройдзем садам, каб нас не бачылі. Калі ласка. Алтынай Сулеймановна, вы нечым усваляваны. Можа, мы пакрыўдзілі вас? Ну што вы? На каго я магла пакрыўдзіцца? Бадай, толькі на сябе. А вось і мая машына. Ну, до побачення. До побачення. Алтынай Сулеймановна поехала. Я вернулся в город. А праз некалькі дзён нечакана атрымаў ад яе вялікае пісьмо, якое ўсхвалявала мяне да глыбіні душы. Хоць у мяне мноства важных і тэрміновых справ, я вырашыла ўсё адкласці і напісаць вам гэтае пісьмо. Калі яно вас зацікавіць, я вас пераканаўча прашу падумаць над тым, каб расказаць аб усім людзям. Я лічу, што гэта патрэбна не толькі нашым землякам, гэта патрэбна ўсім, асабліва моладзі. Гэта было ў 1924 годзе. Гэта было ў 1924 годзе. Мне ў той час было 14 гадоў, і я жыла ў дваюроднага брата свайго памёршага бацькі. Маці ў мяне таксама не было. Тихутка ты перастанеш выць, чарнамазае стварэнне. Вые, як воўк зімой. Доўга яшчэ будзеш поркацца з зернем. Яшчэ ж раніца і загадала табе сабраць кізяку, а зараз ужо вечар. Цётачка, дык вы ж сусенею пайшлі, а мяне з дзецьмі загадалі застацца. Ды зерні таўчы. Зараз закончу і пайду. Заўсёды ты адбрэшышся, сабака. Ой. Это что за шум? Ды зноў гэты... Дзяцей усіх пабудзіце. Дармаедка. Цыц. А ну, падай мне новы халат і пояс. На сход пайду. Гавораць, быццам прыслалі да нас настаўніка. Якога гэта настаўніка? Ну, таго, што дзяцей вучыць. І гаворыць яшчэ, што гэта Дзюшэн. Ты ж сын Таштанбека. Таго, што з роду кульгавыя авечкі. Гэта таго галадранца, які пайшоў гадоў 10 назад на чугунку, ды і не вярнуўся дадому. Кажуць, што Дзюшэн вялікі начальнік, камсамолец. У чаго рот разявіла? Давай сюды халат. Зараз. А ты... Алтынай, бяры мяшок і ідзі за кізяком, чуеш? Я пабегла збіраць кіяк. Але збіраючы яго, я ўвесь час думала аб школе. Боже, як мне хацелася навучыцца чытаць і пісаць. Калі мы вярталіся ў АІЛ, я падгаварыла сябровак пайсці на сход, які праходзіў у паўразбураным хляве на гары. Перад кучкай пешым і конных людзей стаяў хлапец у чорным шынялі і нешта горача гаварыў. Мы падышлі бліжэй, каб паслухаць, але хлапца перабіў стары ў падранай шубе. Слухай, сынок, раней дзяцей вучылі мовы, а твайго бацьку мы ведалі. Ну, такая ж галота, як і мы. Дык скажы, калі ласка, калі гэта ты паспеў стаць мулой, а? Я не мула, а камсамолец. І дзяцей цяпер будуць вучыць не мулы, а настаўнікі. А навучыўся грамаце ў арміі. Малайчына. Ну, гавары, гавары, хлапец, не бойся. Камсамол паслаў мяне вучыць вашых дзяцей. Ты лепш скажы, навошта яна нам, тая школа? Правільна, навошта? Мы спакон веку жывём сялянскай працай. Нас рыдлёўка корміць. І дзеці нашы будуць жыць так, як жывём мы. На якое ліха і вучыцца? Няўжо вы супраць таго, каб вашы дзеці вучыліся? А што ты нас сілай прымусіш? Прайшлі тыя часы. Мы цяпер народ свабодны. Як хочам, так і будзем жыць. Цішэй! Цішэй! Паглядзіце на гэтую паперу. А што? Хіба вы супраць гэтай паперы, дзе сказана, што трэба абавязкова вучыць дзяцей, дзе пастаўлена пячатка савецкай улады? А хто вам даў зямлю? Хто даў вам волю? Ну, хто супраць законаў савецкай улады? Хто? Нас усё жыццё тапталі і крыўдзілі. Мы жылі ў цемры. А цяпер савецкая ўлада хоча, каб мы ўбачылі святло. А для гэтага патрэбна вучыць дзяцей. Правільна. Правільна, хлапец, кажа. Правільна. Ну, добра. Учы, калі табе ахвота. Ты, Картынбай, чаму не ідзеш? Ты, хлапец, не хвалюйся. Справа новая, не разумеюць яшчэ. Давай лепш падумаем, што рабіць будзем. Я і сам добра не ведаю, з чаго і пачаць. Спачатку дах трэба перакрыць, печку скласці ды пабяліць. У гэтай справе нам дапаможа мая старая. Дзядуля Караке! І ты тут, дачушка! Мы цябе і не заўважылі. А ну ідзі, ідзі сюды! Ну ідзі, ідзі. Як цябе зваць, дзяўчынка? Алтынай. Алтынай? Добрае імя. І сама ты, напэўна, добрая? А? Хочу учиться. Будешь ходить в школу? Коли тетка отпустит, буду ходить, дядечка. Ты меня наставником называй. А хочешь поглядеть в школу? А? Заходь, заходь, заходь, не бойся. Нет, Я потым, не дамоў трэба. Тётка у яе вельмі злая. Сірата. Сірата. А ведаеш, дзюша, хадзем жыць да мяне. Юрта ў мяне невялікая, але месца хопіць. Ну як? Дзякуй вам, дзядулі Караке. Дзякуй. Яны пайшлі, а я выйшла з-за хлява, кінулася ў школу і выкінула кізяк з мешка. Да гэтага часу не ведаю, што прымусіла мяне ў той дзень адважыцца на такі смелы ўчынак. Відаць тое, што з малых гадоў я не чула спагадлівага слова, а гэты чалавек упершыню звярнуўся да мяне так цёпла. Мне захацелася чым-небудзь аддзякваць яго. У той дзень з таго мяшка кізяку і пачаўся мой новы лёс. А праз некаторы час раніцай у аілі забрахалі сабакі, пачуліся гучныя галасы. Гэта настаўнік хадзіў ад двара да двара, збіраючы дзяцей у школу. У мяне трывожна забілася сэрца. Ці прыйдзе ён да нас? Добры дзень, гаспадыня! Добры дзень! Сёння мы пачынаем вучыцца ў школе. Колькі гадоў вашай пляменніцы? А табе якая справа? Колькі табе гадоў, Алтынай? А навошта табе ведаць? Што ты за правіральшчык такі? Я і не да вучобы. Ты вонь колькі назбіраў і гані іх у школу. А тут табе няма чаго рабіць. Што вы гаворыце? Хіба яна вінавата, што ў яе няма бацькоў? Ці ёсць такі закон, каб сіроты не вучыліся? Ну ты адкуль ты ўзяўся, начальнік такі? Я яе кармлю, а не ты, жабра. Эй, баба! З якога гэта часу ты стала галавой у домі? А ты, сын Таштанбека, бяры дзяўчынку. Хочаш вучы, хочаш засмаж яе і ідзі з двара прэч. Пайшлі, Алтанай. Вось так мне давялося ў першы раз пайсці ў школу. Дзюйшэн пасадзіў нас на разасланую на падлозе салому, даў кожнаму пашытку, аловку і падошчыцца. Сёння, дзеці, мы пачнём наш першы ўрок. Але раней, чым паказаць вам літары, я хачу расказаць вам аб адным чалавеку. Гэта дзякуючы яму вы змаглі сёння прыйсці ў школу. Паглядзіце на гэты партрэт уважліва. Ён рускі, а завуць яго Ленін. На ўсё жыццё запомніўся мне гэты партрэт. На тым партрэце Ленін быў у ваенным фрэнчы. Раненая рука вісела на павязцы. З-пад кепкі глядзелі уважлівыя вочы. Ленін самы мудры чалавек. Ён жыве ў вялікім горадзе Маскве. Горад той такі вялікі, што нават Ташкент не можа параўнацца з ім. І адтуль Ленін кіруе ўсёй краінай. Ён гаворыць, што хутка нідзе не будзе багатых, што ўсе мы жыць будзем у прыгожых юртах, и все дети будут учиться у школах. Пройдет час, и у нашем Аиле будет пригожая новая школа с великими окнами. Дети будут сидеть с особными столами, какие называются партами. А скончивши школу, яны поедут у великие городы, как вернувшись у родный Аил, учить инших. Это будет. Обовязково будет, дети. Ну, а зараз почнем наш первый урок. Дощечки, что я дам вам, покладите на колени. Ось так. Я научу вас, дети, читать и лечить, покажу, как пишутся литеры и личбы, буду учить вас усяму, что ведаю сам. И сапраўды, ён вучыў нас усяму, што ведаў сам. Успамінаю я цяпер аб гэтым і дзіву даюся, як гэты малапісьменны хлапец, у якога не было пад рукой ні аднаго падручніка, нават самага звычайнага буквара, мог адважыцца на такую адказную і нелёгкую справу. Гэта быў сапраўдны подзвіг. Таму што ў тыя дні нам, кіргізскім дзецям, якія ніколі не бывалі далей свайго аіла, неўзабаве адкрыўся новы, цікавы свет. Непрыкметна прайшла восень, і надышла зіма. У адзін з марозных завейных дзён наш настаўнік пайшоў у горад па нейкай важнай справе. Прайшло 3 дні, а настаўнік усё не вяртаўся. Я не вытрымала і пабегла на другі канец аіла да дзядзькі Картынбая, дзе жыў Дзюйшэн. Добры вечар! Няхай дапаможа вам Бог. Што з табой, Алтына? Ты задыхалася? Беда якая здарылася? Не, так просто. Мяшок вось прынесла. Можна я ў вас застануся сёння? Заставайся, дзіця маё. Сідай да агню. Грэйся. Зусім забылася на старэй. Ты тётку ўсё не пускай, работы многа. О, работа, работы. Ох, сухая качарга, зусім дзяўчыну замучыла, адны вочы свецяцца. А ну, старая, паклади мяса ў казан, пачастуй дачку, можа і Дзюйшэн падаспее, даўно ён павінен дамоў вярнуцца. Вунь мяцеліца якая на двары. Можа, з ім здарылася што-небудзь? Барані Божа! Што з ім можа здарыцца? Справы, мабыць, затрымалі. Ён чалавек дзяржаўны. А ты, дачушка, паеш, ды кладзіся спаць. Дзякуй. Дзе ж ты, настаўнік? Прашу цябе, не затрымлівайся. Вяртайся хутчэй. Мы чакаем тебе. Ты чуеш, настаўнік? Я чакаю тебе. Я лежала на тёплой кашме, а ў стэпу бушавала завіруха. Я ўяўляла сабе велізарнае снежнае поле, і па ім ідзе чалавек, мой настаўнік. Сон не прыходзіў да мяне. Успаміналася, як Дзюйшэн сабраў нас і павёў у школу. Ішоў ён маўклівы, строгі, сунуўшы бровы, і здавалася, што твар яго быў выкаваны з жалеза. Ніколі яшчэ не бачылі мы такім свайго настаўніка. Мы глядзелі на яго моўчкі. Адчулі, што здарылася нешта недобрае. Встаньте, дети. Снимите шапки. Здарылся великое горе в далекой Москве. Помер Ленин. Краина наша зараз у жалобе. Нехай запамятается вам гэты день на ўсё жыццё. У той час, калі прытихлі гарады і заводы, калі замерлі на путях паязды, калі ўвесь свет быў агорнут жалобай, мы, затаіўшы дыханне, урачыста стаялі разам з настаўнікам у сваім прамёрзлым хляве, які называўся школай, і развітваліся з Леніным. Я іду сёння ў воласць, іду ўступаць у партыю, вернусь праз 3 дні. Тебе вертайся хутчэй. Я чакаю цябе. Ты чуеш, настаўнік? Здаецца, Дзюшан едзе. Стары, уставай, запальвай агонь. Зараз. Стрельбу! Хутчэй! Чорнае вечко ахвяру, белае вечко ахвяру, ды няхай захавае цябе святы Баўбідзін. Стрельбу! Дайце стрельбу! Няма стрельбы, што ты? Куды? Дайце палку! Ваўкі! Нікуды мы цябе не пусцім, нікуды, пакуль мы жывыя. Лепш забі нас на месцы. Ваўкі не паспелі. Нападкалі ля самага дома. Конь яшчэ ў дарозе стаміўся, а потым ваўкі пагналі. Ён дабег да аілы і упаў. Там яны накінуліся на яго. Ну і бог з ім, з канём. Галоўнае, што сам жывы застаўся. А калі б не упаў конь, яны б на цябе накінуліся. О, цяпер скідай вопратку, ды сядай да агню. Дай боты зніму. А ты, старая, дай чаго-небудзь гарачага. Я хутка. Сядай сюды, Дзюшан, тут цяплей. А чаму ты так позна выехаў? Пасяджэнне зацягнулася караке. Я уступіў у партыю. Ты разумееш, караке, у партыю. І я абяцаў дзецям вернуцца сёння. А заўтра з раніцы пачнём займацца. Ты паслухай толькі, старая. Ён даў абяцанне дзецям. Гэта мой абавязак, мая работа, караке. Гляджу я на цябе, Дзюшэн. Цікавы ты чалавек. Разумны хлапец, а аб сябе зусім не дбаеш. Пайшоў бы ў чубаны. Тёпла і сытна. Я разумею, караке, што вы добра мне жадаеце. Але калі нашы дзеці, як раней, будуць непісьменнымі, то справы савецкай улады далёка не пойдуць. А вам же хочацца, каб яна жыла, наша савецкая ўлада, а? Вось і Ленін гаварыў. Ленін жа не ўваскрэсне. Эх, калі была б такая сіла на зямлі. Хаць Ленін быў чалавекам іншай веры, а я некалькі разоў у дзень малюся за яго. І па-свойму, па-старому так разважаю. Ленін у народзе навекі застаўся. Дякую вам, Каракес, за ваши слова. Дякую. Правильно вы думаете, пошел он от нас. А мы будем идти по ленинскому шляху. Кто? Кто это плачет? Да это Алтынай. Сполохалась девчонка волков проклятых. Вот и плачет. Алтынай? Алтынай, что с тобой, девчонка? Ты чему плачешь? Я так боялся. Ну, хиба можно так. Ты же у нас великая. А ну, погляди на меня. У яе сэрца мне ўсё добра. А ну, старая, пашапчы крыху, адыдзе. А я ўсё плакала і плакала, прытуліўшыся да пляча дзюйшэна мокрым тварам. Ах, калі б яны ведалі, што маё сэрца баліць ад вялікага шчасця, пра якое я не ў сілах была расказаць. Скончылася зіма, настала першая вясна майго юнацтва. Яна здавалася мне прыгажэйшай за ранейшыя. Але неўзабаве у гэты цудоўны, зяючы свет маёй вясны, майго юнацтва, увайшло нечаканае і страшнае. Неяк раз вярнуўшыся са школы, я ўбачыла ў двары чужых коней. Яшчэ ад дзвярэй я пачула голас цёткі. Ды ты, племеннічык, не вельмі тужы. Не так ужо і многа заплаціў. Затое потым, калі атрымаеш галубку ў рукі, добрым словам мяне прыгадаеш. Што праўда, то праўда. Не дзяўчына, кветка. Толькі 15 гадкоў сполнілася. Паглядзім на ваш тавар. Грошы немалыя заплаціў. Эй, што грошы? Надзеўку зірні, не пашкадуеш. І прыгожа, і на работу гарачая. Ты вось яна і сама. Алтынай! Ну, падыдзі, дачушка, падыдзі. Трэба прывітацца з гасцямі. Дзень добры. Ну, ідзі, дачушечка. Там у казане ежа для цябе стаіць, ідзі. Ну, нам дадому трэба. Ага. Час не ранні, ехаць далёка. Так, значыць, справа зроблена. Ужо зладзілі, племеннічык. Усё жыццё дзякаваць будзеш. Заставайцеся з Богам. Бывай, племеннічык, бывай. Шчаслівай табе дарогі. Ух. Падзяка святому, бо ў бедзіну справу абладзілі. Пачуў ён нашы малітвы, пазбавіў нас ад гэтай дармаедкі. Ну, сціхні ты, сціхні. Маўчу. Цётачка, скажыце, навошта прыйшоў гэты чалавек? Эх ты, дурніца. Замуж сябе выдаю. У добрую, багатую сям'ю. Будзеш яго другой жонкай. Гэта чалавек, першы багач на ўсе горы. Сёдачка, любая, дядзечка, пашкадуйце мяне. Хіба я вам дрэнна служыла? Хіба мала працавала? Ты ён жа вельмі стары. Пашкадуйце мяне. Ты замаўчы, дурніца. заберуть тебе у такую сім'ю. Это ж такое счастье. Не хочу я замуж. Пошкодуйте. Не хочу. Усю ноч я не спала. Перед вачыма быў чырвоны твар старога з рэдкай бародкай. Учэпістыя рукі цягнуліся да мяне. Я прачыналася ў халодным поце. У школу я прыйшла бледная, устрывожаная. Падыйдзі да мяне, Алтына. Што з табой? Ты хворая? Не, наставник. Скажи, что с тобой здарылося? Не соромся, девчонка. Тетка, яна хочет выдать меня замуж. Ось яна что. Ведаешь, Алтынай, ты... Не иди до дому. Нельга тебе туды. Жить будешь у нас, у тетки. У тетки Сайкал. Зразумела? Да за меня уже заплатили. Ничего, ничего. Супокойся. Супокойся. Коли я с тобой ничего не бойся. Вучыся, хадзі ў школу, як раней, і ні аб чым не думай. А цяпер паглядзі сюды. Бачыш гэтыя таполькі? Я іх прынёс для цябе, лепшай сваёй вучаніцы. Мы іх пасадзім вось тут, каля школы. І пакуль яны вырастуць, пакуль набяруць сілы, ты таксама станеш дарослай. У цябе душа добрая і розум дапытлівы. Мне заўсёды здаецца, што ты будзеш вучоным чалавекам. Я ў гэта веру. Не сумуй, Алтынай. Паслязаўтра я паеду ў воласць. Буду гаварыць там аб табе. Магчыма, цябе накіруюць вучыцца ў горад. Хочаш паехаць? Вельмі, вельмі хачу, настаўнік. Я і цяпер не магу знайсці слоў, каб выказаць, як я была ўдзячна Дзюйшэну. А тады я просто стаяла і глядзела на яго. Я глядзела так, быццам бачыла яго ўпершыню. Колькі светлай прыгажосці ў яго твары, колькі далікатнасці і дабраты ў яго вачах. І раптам гарачай хваляй узнялося ў маім сэрцы новае, незнаёмае дагэтуль пачуццё. У думках я кінулася да Дзюйшэна. Мне хацелася сказаць яму аб гэтым, абняць, пацалаваць. Але я не адважылася на гэта. Усю ноч, лежачы на кашме, марыла я аб далёкім і незнаёмым мне горадзе. Аб ім я думала і раніцай на урок. Ребята, глядите, кто приехал. Да это ж твоя тетка, Алтынай. А с ее нейки червонащеки. О, боже, на во что я не тут? Еще джигит, вон за узгорку скача. Спокойно, дети, не хвалюйтесь, займайцеся сваёй справай. Я расказваў вам. Вось ён. Вось ён, разбойнік. Вы па якой справе? Гэта цябе не датычыць. Дзеўку буду сваю замуж аддаваць. Гэй ты, бездомная. Не падыходзьце да яе. Тут толькі школьнікі, замуж выдаваць няма каго. Гэта мы яшчэ паглядзім. Гэй вы, мужчыны, бярыце яе. Не чапайце дзяўчынкі. Ты што, сабака, распараджаеся чужымі дзеўкамі, як сваімі жонкамі? А ну, прэч. Вы не маеце права заходзіць сюды. Гэта школа. Пляваць мне на тваю школу. Бі яго. Я. Адпусціце настаўніка. Не бі настаўніка. Забірайце мяне. Толькі не бі настаўніка. Бяжыце. Бяжыце, дзеці. Бяжыце у аіл. Уцякай, уцякай, Антынай. Дай яму, дай яму. Бі яго па галаве. Па галаве мацней. Трымайце яго, мужыкі. А мы зараз за дзяўчынку возьмемся. Прывяжыць яе да седла. Ды мацней, мацней. Пусціце! Пусціце мяне! Ага, дачакалася. Пусціце! Дачакалася, нягодніца. Вось як я тебе выдаю замуж. І настаўніку твоєму конец. Алтынай! Алтынай! Так опынулася я у доме чужога чалавека. Стала яго другой жонкай. О, няхай будуць праклятымі гэтыя страшныя два дні і дзве ночы. Здаецца, Дзюшан едзе. Стары, стары, уставай, запальвай агонь. Зараз, зараз. Стрэльбу! Хутчэй! Чорнае вечко ахвяру, белае вечко ахвяру, ды няхай захавае цябе святы Баўбідзін. Стрэльбу! Дайце стрэльбу! Няма стрэльбы, што ты? Куды? Дайце палку! Ваўкі! Нікуды мы тебе не пустім. Нікуды, пакуль мы жывыя. Лепш забі нас на месцы. Ваўкі. Не паспелі. Напаткалі ля самага дома. Конь яшчэ ў дарозе стаміўся, а потым ваўкі пагналі. Ён дабег да аілы і упаў. Там яны накінуліся на яго. Ну і бог з ім, з канём. Галоўнае, што сам жывы застаўся. А калі б не упаў конь, яны б на цябе накінуліся. О, цяпер скідай вопратку, дасядай да агню. Дай, дай, бо ты зніму. А ты, старая, дай чаго-небудзь гарачага. Я хутка. Сядай сюды, дзівшан, тут цяплей. А чаму ты так позна выехаў? Пасяджэнне зацягнулася караке. Фу. Я... уступіў у партыю. Ты разумееш, караке? У партыю. І я абяцаў дзецям вярнуцца сёння. Заўтра з раніцы пачнём займацца. Ты паслухай толькі, старая. Ён даў абяцанне дзецям. Гэта мой абавязак, мая работа, караке. Гляджу я на цябе, дзюшэн. Цікавы ты чалавек. Разумны хлапец, а аб сябе зусім не дбаеш. Пайшоў бы ў чабаны, цёпла і сытна. Я разумею, караке, што вы дабра мне жадаеце. Але калі нашы дзеці, як і раней, будуць непісьменнымі, то справы савецкай улады далёка не пойдуць. А вам же хочется, каб яна жила наша советская улада, а? Вось і Ленін гаварыў. Ленін жа не ўваскрэсне. Эх, калі была б такая сіла на зямлі. Хоць Ленін быў чалавекам іншай веры, а я некалькі разоў у дзень малюся за яго. І па-свойму, па-старому так разважаю. Ленін у народзе навекі застаўся. Дзякую вам, караке, за вашы словы. Дзякуй. Правільна вы думаеце, пайшоў ён ад нас, а мы будзем ісці па ленінскаму шляху. Хто? Хто гэта плача? Ды гэта Алтынай. Спалохалася дзяўчынка ваўкоў пракляты. Вось і плача. Алтынай? Алтынай, што з табой, дзяўчынка? Ты чаму плачаш? Я так баяўся. Ну, хіба можна так? Ты ж у нас вялікая. А ну, паглядзі на мяне. У яе з сэрцам не ўсё добра. А ну, старая, пашапчы крыху, адыдзе. А я ўсё плакала і плакала, прытуліўшыся да пляча дзяўчыны мокрым тварам. Ах, калі б яны ведалі, што маё сэрца баліць ад вялікага шчасця, пра якое я не ў сілах была расказаць. Скончылася зіма, настала першая вясна майго юнацтва. Яна здавалася мне прыгажэйшай за ранейшыя. Але неўзабаве у гэты цудоўны, зяючы свет маёй вясны, майго юнацтва, увайшло нечаканае і страшнае. Мне якраз, вярнуўшыся са школы, я ўбачыла ў двары чужых коней. Яшчэ ад дзвярэй я пачула голас цёткі. Ды ты, племеннічык, не вельмі тужы, не так ужо і многа заплаціў. Затое потым, калі атрымаеш галубку ў рукі, добрым словам мяне прыгадаеш. Што праўда, то праўда. Не дзяўчына, кветка. Толькі 15 гадкоў споўнілася. Паглядзім, паглядзім на ваш тавар. Грошы немалыя заплаціў. Эй, што грошы? Надзеўку зірні, не пашкадуеш. І прыгожа, і на работу гарачая. Ты вось яна і сама. Алтынай, ну падыдзі, дачушка. Падыдзі, трэба прывітацца з гасцямі. Дзень добры. Ну, ідзі, ідзі, дачушачка. Там у казане ежа для цябе стаіць, ідзі. Ну, нам дадому трэба. Час не ранні, ехаць далёка. Так. Значыць, справа зроблена. Ужо зладзілі, зладзілі, племеннічык. Усё жыццё дзякаваць будзеш. Заставайцеся з Богам. Бывай, племеннічык, бывай. Шчаслівай табе дарогі. Ух, падзяка святому Баўбедзіну справу абладзілі. Пачуў ён нашы малітвы, пазбавіў нас ад гэтай дармаеткі. Ну, сціхні ты, сціхні. Маўчу, маўчу. Цётачка, скажыце, навошта прыйшоў гэты чалавек? Эх ты, дурніца, дурніца. Замуж цябе выдаю. У добрую, багатую сям'ю. Будзеш яго другой жонкай. Гэта чалавек. Першы багач на ўсе горы. Сёдачка, любая, дядечка, пашкадуйте мяне, хіба я вам дрэнна служыла.

Спокойно, дети. Не хвалюйтесь, займайтесь своей справой. Я рассказывал вам. Вось он, разбойник. Вы по какой справе? Это тебе не дотычить. Девку буду свою замуж отдавать. Эй, ты, бездомная! Не подыходьте до ее. Тут только школьники, и замуж выдавать нема кого. Это мы еще поглядим. Эй, вы, мужчины, берите ее. Не чапайте девчонки. Ты что, собака, распоряжайся чужими девками, як своими жонками? А ну, прэчь. Вы не маете права заходить сюда. Это школа. Наплевать мне на твою школу. Бей его. Я? Отпустите наставника. Не бей наставника. Забирайте меня. Только не бей наставника. Бежите. Бежите, дети. Бежите, Уаил. Утекай, утекай, Алтынай. Дай ему. Бей его по голове. По голове Мацвей. Снимайте его, мужики. А мы зараз за девчинку возьмемся. Привяжите ее до седла. Да мацнись. Пустите! Пустите меня! Дошакалася, негодница. Вот я тебе выдаю замуж. И наставнику твоему конец. Алтынай! Алтынай! Так опынулася я у доме чужого человека. Стала его другой жонкой. О, нехай будут проклятыми гэтые страшные 2 дні и 2 ночи. На третью ночь я вырашила утечи. Я почала шукать что-небудь вострое, але нічога не знайшла, акрамя невялікага драўлянага калка. У роспачы я пачала капаць зямлю пад юртай. Я з усіх сіл скрабла зямлю паз ногцямі, ранячы да крыві пальцы. Ад стомы і адчаю я страціла прытомнасць. А калі апамяталася, не паверыла сваім вачам. Наставник. Алтынай. Наставник. Ты не покинул беде. Ты приехал за мной. Алтынай. Я знайшоў тебе. Так. Гэта сапраўды быў Дзюйшэн. А з ім 2 міліцыянеры. Ён у момант сарваў з мардатага коўдру. Уставай. Што? Уставай. Што табе патрэбна ў гэтым доме, а? Галадранец! Ты пойдзеш за намі. Ты яшчэ пагражаеш мне. Ты ці ведаеш ты, які калым я заплаціў за гэтую дзяўчынку? Мінулі тыя часы, калі за грошы можна было купляць людзей. Забірайце яго, таварышы. Алтынай, ластаўка моя. Настаўнік. Дорогий мой наставник. Алтынай, послухай, что я тебе скажу. Учора я был у волости. Ты поедешь учиться у город. Чуешь, Алтынай? Не треба плакать. Зорочка моя. Забудь про все, что было, и николи не вспоминай про это. Добро. Добро, наставник. Чому следы людей не застаются на всё жыццё на дарагіх памятных ім месцах. Калі б цяпер я знайшла тую сцежку, па якой мы вярталіся з Дзюйшэнам з гор, я б прыпала да зямлі і цалавала сляды настаўніка. Хай будзе блаславены той дзень, тая сцежка, той шлях, па якім я пайшла да жыцця, да новай веры ў сябе, да новых надзей і святла. А праз два дні Дзюйшэн прывёз мяне на станцыю. Алтынай, ты павінна вучыцца. Можа, ты станеш сапраўдным настаўнікам, і тады ўспомніш нашу школу, мяне. Я ніколі, ніколі не забуду нашу школу і вас, дарагі мой настаўнік. Скажы, Алтынай, гэта ты пакінула ў той першы дзень кізяк ля парога школы, а? Я настаўнік. Я быў упэўнены ў гэтым. Агеньчык мой светлы. Будь шчаслівы, Алтынай, і галоўнай вучыся. Вучыся добра. Настаўнік. Не плач, не плач, Алтынай. А ты і таполькі, што мы псадзілі, я сам буду гадаваць. А калі ты вернешся некалі сюды, убачыш, якія яны будуць прыгожыя. Шчаслівай дарогі, родная. Не бойся, Алтынай, будь смелая. Бывай, Алтынай, бывай. Бывайте, настаўнік. Бывайте, дарагі мой настаўнік. Алтынай, Алтынай. Алтынай! Мінуў тунэль і, набіраючы скорасць, панёс мяне па раўнінах казахскага стэпу да новага жыцця. Я глядзела ў вакно вагона і развітвалася са сваім дзяцінствам, са сваёй першай школай, са сваім першым, нікому не выказаным каханнем. Я поступила на рабфак и неузабаве написала письмо. Дорогий мой наставник, я пишу вам с далекого-далекого города. Коли б вы ведали, якая счастливая я, что наша агульная мара сбывается. Я сапраўды вучуся у вялікім горадзе, цудоўнай светлай школе, аб якой вы не раз расказвалі нам. Часам мне бывае вельмі цяжка, таму што многае даводзіцца пачынаць з азоў. І тады я ўспамінаю вас, дарагі настаўнік, і мне робіцца лягчэй. Як даўно я не бачыла вас, але ваш вобраз заўсёды жыве ў маім сэрцы, і ўспаміны аб вас сыграваюць яго. А яно, гэтае сэрца, належыць вам на ўсё жыццё, дарагі мой настаўнік. Дорогі мой душе, ваша Алтынай. Доўга я чакала адказу на сваё пісьмо, але дарэмна. Я думаю, што Дзюйшэн адмовіў мне і сабе ў каханні таму, што не хацеў перашкаджаць мне вучыцца. Магчыма, ён меў рацыю. Ішлі гады. Сваю першую дысертацыю я абараніла ў Маскве. Для мяне гэта было вялікай, сур'ёзнай перамогай. Усе гэтыя гады я не была ў Аілі. А тут пачалася вайна. Позняй восенню, эвакуіруючыся з Масквы ў Фрунзе, я сышла на той станцыі, з якой праводзіў мяне мой настаўнік, і паехала у родны Аіл. А вы бывали в наших местах, коли не будь, а? Бывало, мой дорогий. А вы что ж, эвакуированные, а? Нет. А, да свояков, напевно. Нет. Я шукаю одного человека. Ты ведаешь кого-нибудь из этого Аила? Тут усе свае. А Дзюйшэна ведаеш? Таго, што настаўнікам быў. Дзюйшэна, о, Дзюйшэна. Дзюйшэн вядома ведаю. Ён у армію пайшоў. Я яго з калгаса ссаў, ось на гэтай брычцы ваенкамат адвозіў. Спазнілася. Што сказалі? Так, нічога, дарагі. Набліжаючыся да Аіла, я хвалявалася. Я ўглядалася здалёку ў новыя вуліцы, адшукала вачыма ўзгорак, дзе стаяла некалі наша школа. І раптам сэрца маё моцна закалацілася. На ўзгорку стаялі дзве прыгажуні таполі. Не плач, Алтынай, тыя таполькі, што мы пасадзілі, я сам буду даглядаць. І калі ты вернешся дадому, убачыш, якія яны будуць прыгожыя. Дзюйшэн, дзякуй табе, Дзюйшэн, за ўсё, што ты для мяне зрабіў. На ўсё жыццё ты застанешся ў маёй памяці, у маім сэрцы. Скончылася вайна, і я пачала шукаць Дзюйшэна. Але куды не пасылала я запатрабаванні, прыходзіў адзін адказ. Загінуў без вестак. Ішлі гады, і паступова адыходзіла, забывалася мінулае. І раптам гэта нечаканая сустрэча. На ўрачыстым вечары адкрыцця школы. Вы, вядома, здзівіліся тады, чаму я так нечакана паехала з Куркурэў. Я ж магла расказаць людзям усё, аб чым я зараз паведаміла вам. Не, я адчувала сябе вінаватай. Я разумела, што не мне трэба было сядзець на ганаровым месцы пры адкрыцці школы. гэта права належала нашаму першаму настаўніку, першаму камуністу нашага аіла Дзюйшэну. Моладзь не ведае, якім настаўнікам быў Дзюйшэн. Я абавязана была расказаць ёй пра яго. Я яшчэ прыеду, Куркурэў, і параю людзям назваць новую школу-інтэрнат школай Дзюйшэна. Спадзяюся, што і вы, як зямляк, падтрымаеце маю прапанову. Я прашу вас аб гэтым. У Маскве зараз другая гадзіна ночы. Я стаю на балконе і думаю аб тым, як я прыеду ў АІЛ, сустрэнуся з настаўнікам і буду прасіць прабачэння. Вся гісторыя аб першым савецкім настаўніку у маім родным Аіле і аб дзвюх таполях, што стаяць на высокім узгорку ля школы.